بسم الله الرحمن الرحيم سخنراني كاك احمد لباري آيي عسى ان تفه الشيئا وچن سؤالتي كرماشان حفتم فرودي ما نهزار سيصو شخص لك لك حفي جوائز بينو لباري ام آية وهس عسى ان تفه الشيئا دليل حس حتما والسؤال لباري أم آية توا إيكي جنبه خاص قضية إيكي فلسفة عمومية المسألة كان جنبه خاص قضية كان مسكة أم تيكا كسؤال كليا جزء كلا آيتك لباري خانوا دوا دفعيك لباري خانوا دوا دفعيكيش لباري قتال يعني سورة قهراني زي الجهاد او يا شايد فر مهم نبيك إيسا إما توزيخي بيت آية كان خيني نوبيجين قزية بوجورسة بحسب ظاهر اول مهم ترى النظرة توجيه ام قزية سر وشنو بيك شون اكريه بنياغم تیکی پینا خوش بی ولی اوچ تا خیر بی بوی ام جنب لی آیتا که مهم کرا او بارکی چی هست هر لی آیه قرآن ها که ممکنه خوش تان لچ دی بی ولی اوچ تا خراو بی بوی هر تک بارکی هست جا ایسی بو توضیح ام باریا که ممکنه ایوچ تیکن پینا خوش بی ولی او چطا خاص به بودن یاد جه ترا افرمه ولی خوال نو چطا خیلی فرا قرار بوا بو ایوا لعایه که و افرمه لعایه که بزوره یک جریان حال بیر ما که فرفر مهم و استثنائی حزکم بیگرمو تقریبا و سا امانتی بسرمو کلم نالیاج نفتوما و واقعا روشنگر الزهن مسلمانی روشن کاتوا بلازم یزانم ام امانتا اداب کمو بیگرن مسلمانی نکته لجریانکا یک چدا ولیکن تا به صورت داستان کامل نگرمو نکته که روشنو نویتو ارز بید تصورکم اوا حدود 15 سالة تا 15 سالة الو حدود ولا عمرم بو يك نفر ريش شرميك كوتو شروالي هات بو لاي باوكم بو ديان فارس بو هر وقت سو بحثو امانا مجلسي جرياني بو من ايش دانشتو اهل بحث مجلسين ومولي جوش كمش لكر قاهك هاتو چو مكر چاي مهاودو اوش شكو قاهك ايش لو فصل على دانشت بس عالم زمين خاصة هات بروا كتشنك خلق في انسان لعواتو ارزو وليا اشتباه كا ارزو چطه لیبتا که مزر را بوی خود چنه حالا کفی با انسان که چطه لی که پینا خوش بی ولی پر لخیر و برکت بی او کابرا توضیحی دا که ماجرایی که بو پیش حاتوه سالها برلوا کفره نظر یا مطلوب و مهم بوا توضیحی دا که قاضی دادگستری بوه و نشسته بوه باش لبیرم نیه او وقتا لذهن ماچته و منحکس بو داستانه که او تعریف یکی مربوط بو با یکی از شارغل مرکزی ایران یعنی شارغل مناطق فارس نشین جایی فر نازانم کرمان بو اصفهان بو کنم بو هر آوا لحالت شکل جغرافیایی اچته با جوره لذهن ماچه گرتو ولی ایتر نو شارکم لذهنه نمارا و تی لینو دادگستری تشکیل بو جماعت قاضی ناریامین بو اینا با اوزا و احوال جور جوروا لناو معنا یک نفر قاضی بو که انسان فوق العاده مؤمن با اخلاص پر لپذیرش آگاهانه و عرفانی لبرابر اوی چوه یک دفل لناو معنا بو انسان متردد و مزبزب و سس عقیده باقی ترش بر مسلمانی لعادی و معمولی ایوت ام قاضیه با ایمان ذهن شفاف درخشانکه هر وقت هر قضیه پیش حد که ظاهر نامطلوبی بو بحالت پر لیقین و اعتماد و اوت اشکالی کنی حتما خیر لما هست نه اینکه دلخوشی خوی باتو یا دلخوشی مردم باته و تفاول بکار نه او تو آخان با اتمنان خاطره و با یقین دل و ایود اشکال این یا حتما خیر لما هست شکی نو که بوجو رسه او دگاهک رفیقی مقدار سریان ان یا سری خصوصا او یک نفرکا اقیده سسو شپرز بو او یتر فرج دليل تكاثر البته وتي لا عين ام اختلافات بين من فرق خوش بو فرق رفع قانون سميمانا جدالي كأكريالتك يا جدالي كنفراميز نو بمحبته وبو بوتي لما انتقيه كنزيك او شارة كنازم شارة كيبو حوادث پیش هاتو کشت و کشتارک بو فره سخت و تام این تحقیقات کریا و چتیگ در نکفتو مأموریت دریا بعده لقاضیل برون بو او منطقه تحقیقات کنو واقعیت قضیه در بیرن مثلا ایش بو دادگستری فره مهم بو لو زمانه دادگستری احتیاجی بو تبلیغی که با کریه چکه جه بوره لنا و مردمه محبوبیت پیابتا ایمش تعصب من بو دادگستری حزمانه تد حقیقتا کار بکریه بلو به بندو باریو شپرزیو به قانونیو که وجودی بو مردم نجاتی هم دوه نظم و قانون اگده مرسه لبرو ایمه با میلو رغبت فرفرو حوصاینو روین بو منطقه هتعالی فکر ماشینه لگو لو زمانه باو کفیت و چونه چونه مانو روی لا من دالو جیان مرکزی که بوده گوره دانشتیم لیناو شوک لینا بوینو صبحا بوینو تا دوائی بیم روی تحقیقات من کردو ناد بانشون مردم هات نوهين او ديو بعض الذي هات ام لا او لا او خلاص نتيجة تحقيقات من بو او بو من در كفت كا دوانزان فربون اما باندهك بون جماعتك بون قلدرو قلدن كلفتو امانكا عزيت مردم او منطقيانا كت باج يانا سن بزور يانا كتكاري مردم يانا كت مردم يانا كشت حالتك لعكس العمل لنا ومردما لو منطقة بوجود هاتيك لبرابر أمانة وبيسن أمانة قريك يعني بوسه الكوبة الشديد كان بوسه زدو خردو أديك فرقو جياغا غريشي قزية تواو در كفك أما الصالة هاي الصالة لما انتقى آجاو لو آشوب و ظلم و دزی و گردنه گیری و انواع نادرستیل و جنایات وجودی هستم مربوطه به ام بنده نوانزان فریه اما بعنوان موفقية فوق العادة قورة اما معنى تلقي كل كتواني معنى ريشي فساد اما منطقة معنى در هاوديو كشف معنى كدهو يتر امكان اللي بينسوني فراهم بو بو معنى وفرق هي خوش لما داد بسري موفق بوكاري وابكا منطقية سال هاي سال امنية واسعيشي في النوغة يسا اما اتوانين امنو اماني في بينوها ما تشني لنا ومردمات هالسيري ويبو داد بسريوها گرک من بو بتوانین ام ددوان زنفر پیا کینو جمعین کینو ناز من برو ام برو او برو به هر بره که تماشا من کرد هیچ کمی کن پیانو او تیه منشه گشین لده کن اون قسمت عمده ان لو ده مرکزی ها بون افرادی کشین لو ده هد دورو برا بون هرچک امان هنار تحقیق ام لا اولا حتی لأولی شو که هشتا هیچ قضیه معلوم نو علیکم هر يعني نيم لما لو جنبه ولي اما بهر حال هرشان اوان من بيانك دونيان من قدره اما كما هي قضية كبتو سدره بموافقية قورة من تلقية كر دواني ما رؤيت الفروندة كامل بو اي بو ايرادي تيان نما بدلنياي و اسايش خاطره و هرسان كفتي نريه لديكو مشيا مدتي بها تنتا هاتين اقين السر جاديك كلو جادا ماشينيك هاتو تري اكل لو شارو بو شاريتر اسر معمولا اهاتو لو جادا وعبوري اكل اهاتو بو اوشارك خواني تيابوين بنابرين ايما برنامه من هات السرو كبين سر جادكا وقت ماشينك تيسواري بي فصل شوتي او اخر پايزو امانه بو او چکه چکه خريب بو برو سرماب چه او تي اما کفتي نريو حتي گين سرجار مدتي ما طلبينو چکه دیرتر لو برنامه که بطور عادي بوي او ماشينه گيو برنامه او بو فرس کن فلان ساعت بگه وک یک ساعت تأخیری به آوابی تی مهم نود نظر مانا هچن او جسان و امانا ما طلبون ناخش بو ولی قضیه بو عادی سوال ماشین بوی نوری تی دعای و بین اچوین اگرین کیفیت کمشیا ام ماشینه گرده نیکی بو او کیفه جاده کشی او کشی خمسو امانه لینو برویت بان چلو دو برویت او دیوا ما او من دینا نزی کیفه که حلنا و دستو اچوین ورده ورده پرش پرش باران دستی پیکد باران دستی پیکد و امانه ورده وردهش هوا خریق بو برو تاریکی اچو تا تا وقتی که گین پال دارین کیفکا ایتر خلیب بود توال تاریخ بود او تیواب زنم پیچ اول چوی نسر گین نسر پیچ دوم ماشین کجیاوا هشتا ماشینه که تاو لپیشکن نچو و بر اولا ناو راست پیچو امانه و بو ماشینه که کجیاوا که کبره ویسانی راننده که شاگرده که چو خواره و مدت خرید بو بایدانه درسیاوا لو دوا کچکوچتی نیا پشتیو مطمئن بون که دیتر برو دوا ناچه تو راننده کهش خواه چو دوا خواره ایش مدتی حد خریبو خریبو بی آخر فاینو دانه درسیا هوایش ایتر تاریف بو و بارانش توال راننده و شاگر راننده تر کردو و مقداری بستمایان بو و تی دوائی معیوس بون زانیان نخیر بو دست لیدانه لکار درست ناتریه کبره رنده پیشنهادی کرد لنا ماشین کرد چند نفری پیابو بین خوارو لطفا دسیپیونن دسیپیونن آوچ که پیشه هست رادید که دوی نبان لو دو احسن او تی ایمه جماعت کیا حتی نخوارو دست من کرد دسیپیو میانو حتی گرد من بود دسیپیو بنین بو بروی برو برد ماشا من کرد لحک تانی کرد چکی دواره احسن و برو دواتر او تی آخر لباتی بچه تبانو پیش دوم حتی بو پس اول که کانه هو هد بوکس دو مکنیسین هاتو برو دواو لو دو دست من پیونیا و تکانی کی اخواردو چرخکانی خلی اخواردو زویی بانجاده که هر رو ایو نصفاتش تنو او اختلی بزاده بانجاده هر رو چرخ خل اخواردو لسر و باران اواره تمل معنی لخواری چو پرشه هر رو ام چرخه لسر تاپای بگنیم او تی فرفر خریبویم مدت یک جا طولانی آخری هیچ نتیجه نه ایتر وقت راننده دلنیا بو که امکانی نیا ماشین او کفیت آریا دستی کرده بحث کردن لتک افرادا کچب که ظاهرن ام ماشین ما آسا اونشو نا فریه نتوانیم بیون چی فکریت که مقدار بحث تبادل نظر کریا آخری نظر نهایی هات سرم دوای و هر کسی چتی کی ود یک نفر بلاو بو خلق او منطقه بو پیشنهادی که کردو گشت قبول یان کردو نظر نهایی هات سرم که لو گردنو و پیاکان برون برو او دیو دیک هست لینا شو استراحت تن ولی هچه پتو وسایل گرم کنو امانیانه هستو خوراکو میو چتی کن هاته جه بیلن بو جماعت جنومنال نماشینه که و پیایی تیش بلای امانو دانن اگر بم ترتیبه به امان برسیان ناوی و سرمایان ناوی او مقداره که هست بشیانه که پیاکانش ارون لو دیا اسراحته کن بنابراین اوانش نارحت ناوی اما قبول کریاو کفتی نبیم و تی لوخ تا تصمیم ایتر که یه نتیجه و شروع بو به اجرای و کفتی نبیم برو جوره کبرویم و بان کلو لکل بو دیوا الوخ تا ایتر حالتی عجیب و غریب من بو ترو کستا با کسیف و آرفو لعین اما که سرما ایدال بغن منو دمو چاو منو لبر منو بون پل با ماشینون یعنو اوز عجیب و غریب کسافت خوایانی توزی حدا کچون بون او لوتو چاو و منو و تی اعلو وقتا او رفیق شپرزه کمن ذهن اشرفته کمن خریک کوم کوم خلاصه بمانیتی و بحسک حسک و برو جور اچه لای کردون لیارو رفیق مطمئن خاطر و تی دیر رفیق ایل مورد اعما چیجی اما ایجا خوشا و تی قسم بخوا هر این باو اتمنان خاطره همیشه و کبوی هر این باو حالته و تی دیر تردید لما خیر هست حتما خیر لما هست تی شیچ وقت رفاقت من نگوی و او حدک توهین سخت کن بیتر ایتر او نما جراک داوی لدلو امانه او رفیقت شفوکی که دا بسر یاو تو ای خاک بسرت بو فکر تو بو تصورات تو امانه تی بازه لرفیقتان تریش دایم که دیان قهقه پیترین با اینکه نبقر او لا مطمئن بونو نبقر ام لا آسفته ولی چون که ما جراک فرطال بو تقریبا بون طرفدار ام ذهن آسفته تا بس يعني كده فكرين بقصي أو كابلا أو دي حتما خير لما حسن في أمبرا يتلتيش مبالغاتي فهو عميزة چه مجبورة هات شك بيش بيلم دنيا خير بي بعد فيداني كيش شر بي چيش قال يس دينا ايما مسلماني نوبو ايما هات شك بيش بي خير ومعنو ما شاء ما قل هلوا بالدنيا يكاملو ولو دا توزيحي كلا مختاريكو هو لازمنا كخير ليه ديزا هو أرزيابي بكري أرزيابي هو المختلف هسو ديزا هو الجورجور هسو لو دا فردك ودواني وكل بشر حساوه وتواه مختاري بحثي لما روك في بيتر ديك اما خيرا حتى انسانك مصيبتي كي بسراتي منالي امري براي امري عزيزي امري نخشي توراني بسراتي اختاري فلان ما نجم نسيك دشتي اگر بزاني خير يعني چه خيرا توضيحاتي كي داو تي باوجود او توضيحات فاينو هل بعضي كتئة كدنو شوخي يعني كدو مزاح يعني كدو خلاص اوتي بمحالة بعاري وشوخي كدنو امانو هر خريج من برجولة چون لكيفا قصدا وكوفتا ومعرحت بينو لكيف تشينا او ديوا تشينا او ديوا او تيان او ديكس تيت ما شاكين بو ديو تيت خفتو ين عالم قشتي خفتو كشو مات شب كينو تشانا كين دينا اوائل الدي او تمان برا تشاريك ميا با تقايف بين لما الله كسي ديت دمانو بفرسين مال قيخا يورسم او منطقة واسا هذه قيخاي كان هسكا فزيراي لميمان معمولا وظيفين او قيخاس تقامان داو يك نفر خوالو و هات الدم درلاو بتشاري خوالو سؤال من ليك المال قيخا تاس كارسا نامشان لداتي ماني روينو مال قيخا من دوتيا تقامان ليدي شدا هات مدريان كدو قلت من ميمان تنقرد تبا محبته استقبال ينكو بيكان فرمو بدمان يعني مالوا بو إصلاح كودي خمانة في إجن ديواخان لدي هاتا وطاقتي كيان هرس بو فزيراي لميمان إجن ديواخان نظر نظر يعني شا بله ميمان خانة إجني سا ديو يا ديو يعني غرفة ديو آغان يعني وطاق آغغل آغل فزيراي يعني هكريو لينا بارحب آمان ازن میما خانو اما سالون تی برد من یان دو اتاقه دا من یان یاو صوفای دارین دا نریاو حت می دار یان پی اخستو صوفا گرم و بو چی خود من لباسی المن در خاودو امان گرد پی او بمبارو بابارا خو من دا بر صوفای گرم و اگرین فری پی نچو تقریبا گرم و بوین ایتر سرما لبوین من در چو خوش بوین و حتیم حالو لو دا تشين بو دا سوبر شورد نيكو مانو تا ايما تشكيك قرمو بينو دا سوبر اكمان شوردو هاتينو حال فزيراي شروع بو تي چاي فريان بو مانا حاول دو بينا هر امان خواد ايش كو مك فريك دا قرمو بون مان تي امانة توابو فزيراي شروع بو تما شامان كس فريان داخس بو في الكورون درس كرياو فروز سورو كرياسو فراخ مخلفات ومعنى فزيرائي صرف فر محبته فر احترام ومعنى بعرفة او مرجمة خورة كما عمولا احترام لميمانة وسج خوشي بودا بني وآوى تلقية الميمانة وتي نان من خواب لم أثناء عن مدة طولانية شكيف توجه من الجلب كدو حالت قیخا حالت غیر عادی بود با اینکه هاتو دانشتو بلا مانو با اینکه من یعنی در نهایت احترام در حدود فهم در خویانا قائل بو ایمو پذیرائی خیان واقعا صمیمانس ور حالت و قیافه چتی تری کیا بود هر وقت سرکسر قسم معنی کرد به یکو چی بلنان چی لوقتنان خواهد نکا از هر نظریل معنی کرد سؤال معنی کرد لیه کرد اری داخل اولی که چوی دلیلی چوی هر کسی چطه که به ذهن آهد و دی آخری نظام آهد سر و که بله قیخا خوی بفرسیم زنی چه مسئله که حال بینا فکر مانه کرده و بعضی یعنو شاید مصیبت چطه که یعنو پیش حتی ایم کاری نصحیح من که دوی حتی نمال یعنو او جورش توی لاحت زنیان آخری تصمیم من دو سوال من که دو فان قیخا یعن تو بام گشت محبتو برایتی و لطف و عنوانیت نسبت به ایمه ولی اروانی با قیافت حالتی که هاتیا غیر عادی سؤالی درست کرده با ایمه نه زنین چس با چه حالت با جا رسه دی اول دستو چده که حالت با چه یا حالت بایش گوشته که بسر خواه اول دو تی اشه باخشن او خوام پیا کفتو لخو داشلکی هم هر وقتی لخو داشلکم ابو جورم اومانو في إسرائيل ما نكرد وخلاص حد شكي ودويل ما نكرد ويل ما نكرد من ها حقيقتكي بيجا مسألة أمانية قلت والله حقيقتي وصلت بشار تعجب من ليك قزية تنشس قزية قلت ايوه او قزية لنين واتشون بو فلانة دي بو تحقيقات فلان طلوع قلت ايوه ايج نفتر مانك ايوه دوان زنفر بو جروب مشخصات ايوه كهان لا او ديو او ديو اوانا او انتانه با عامل ام گشت جنایات و آشوب و فتنه و امانه لمنطقه ناسی و هرونده تان درست کده بویان و امانه وانو تان بلالا و بو و دوانزه نفره بونو اما ایچه روشنه لیمانو شکی تیانو تی باشا اقوم قسل ونیه شکی هاتی ایانه قسل جنبه اکتر قضیه شو تیان چست مسئله با إلا أولو واما نزاني داخل قوم أمن فاميل أمن ارتباطي كان هس تيوتي إنه والله هش رابطي كان لأن منانيو أصمى سربو من مترحنية نبن بارا نبو بارا كاري من تيميا إلا جيحتي ترو مسألة كبو من جالبه وكان شس سؤوت من شس سؤال من كرد وتي آخر إما خور من هس أو دوان زنفرا هر دوه که اصر روی لبان گردنه و اصلحی چیان برده لبان گردنه و دانشتون اتوبوس کف چه تسر ایوه بگرن و بتان کجن و پروندکان لبین بون ایسه ایوه چون ساقی نسبرو چی قرمان یارو کابرای مطمئن خاطر و آسود دل داچ لکیا گشت من داچ لکیا احساس من کرد مردی اینو زین رو بوین ناگهانی و تیجا قربان کابرا امرا شعرگیر بو بسر معنا خصوصا بسر کابرا شعرگیر منطقی شعرگیر توجیهی و ارشادی که بوچه اونه به صبر بوچه اونه دل بوچک بوچه اونه کم مقاومت یا بوچه اونه پر مدعا و ابزانن هرچه رازگل ام عالمه گشتی حال برچاو ایمو گشتی ازانین که رفق خیل عزیز خوش بو اگر اتوبوس سو بگیای نکجیای تو عادی و معمولی اما گردن من که بکردائی به حتی نبان خاص بو در رفق گل هر پرشیک لو باران و هر پرشیک لو هر غا حساو کن به نسبت حیات خو من رحمتیک نو خر کام لوانا هر ذره لو سرما خواردو مانا هر نخته لو بانیتی بسر مانا حاتو رحمتي الهي نو خبان لحالك الرن او الرن او يكي رفق غلي استراب قلتوماني دلمان الازي قشتمان لنهاية الشر من ديو انفعال خاطرة تسبق معنا كذلك الحق تو خاص الحق ايما خليلي جاء احتوجه بالنكتير اقر او جريانات او قزريا او قضية لنها تين بو مال او قيخا ايا بو يندر تفكك شرازك عظيم لما وراي اما جراو تشت حرفا يا هاتن بو مال قيخا درك ينك داي حالة قيخا غير عادية يا درك ينك قيخا ما جراك يدنو تين اما سلر وشنو نووي بو اوان كأم دوان زنفر آوات شونو كمينيان قردوه كأم اتوبو سبه تبانو أم أفراد أبو كزن أما دلنا كفتاي آيا أم أهميتك كمسألة هسي روشنو أو بو أو أدى بيترديدنا بيترديد تا آخر عمر هر فرد لوانا غير أو إنسان مطمئن خاطرة دل روشنا هر فرد لوانا هميشة او ماجرايه بعنوان يكي لسختيه لو نارحتيه لو شدايد و بلاي قولك بسريانا هاتيه تعريفه كدبو مادم ولدوا يو واقعية جريانا كرتي تدروا فرده لا ادريتو او ديو فرده روشنويتو او وقت شاك وشاكي بعنوان يكي لحادثه لبعظمة استثنائية تر لرحمة ايضا نوم وحقي جانا وأخان سرافاي رحمة بوا وسختي إيطاليا تبسريانا هاتيا جا أهلو تخزیه بوچکله فرف انسان توانی استفاده که اما یک حادثه است لحوادثه که بو هر انسانی لعمره که ممکنه بارها و بارها لو گورتر یا لو بوچکتر یا لو حدودا پیش بید